أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق الله العلي العظيم. دا اوس یو سلو اتم نمبر آیات دی د سورۃ بقره. نو سلسله د معاملات را شروع و د یهود سره. دا د یهود درو دیرشم نمبر معامله ده چې په دې کې د دې قباحت الله عز وجل بیان کړی دی، د دې شناعت بیان کړی دی. قباحت او شناعت موږ ویلی یو چا بجه چې د دې داسې اغلستوب و داسې بدوالی. نو قصه دا وه چې دی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د یهودو درخواست پیش کی، برای شته چې په حق نبی په حق نبی خو موسی علیه السلام چې الله ته ولاړی په یوه پلای تورات راوړي کښېښاو دا ستا هغه څه بانی دي چې نن درې آیاته نازل سوي دي، سبا بیا پنځه آیاته نازل سوي دي، بله ورځ بیا یو صورت نازل سوی دي. خو معلومدار یې کور سره جوړی په سوال ته چې پوهېږي، خو معلومدار په یوه پلا چې دی پر الله پاک نو څه فرق دی؟ الله خو په دې باندې هم قدرت لري چې په یوه پلا تاته دا قرآن درکړي. دا چې درې درې آیات راځي، پنځه پنځه آیات راځي، شل شل راځي، یو یو سورت راځي، د دې دا مطلب دی چې خپل کور ورته ناسې فکر پکې کوي سره جوړې کړې راووځي بار بیا د آیاتونه نازل شو. نو ته که رښتیا رسول یې په یوه پلا راوړه، نو الله عز وجل د دې د شناعت بیانې چې دا یوازې دغه یهود نه دي چې دا د پیغمبر علیه الصلات وسلام زورونه کوي، د ده بابا و نیکم دغه شی وه، دا تخمي دغه رقم بد دی. دسې الله وایي ام تریدون، دا ام په معنا سره د بل دی، الله پاکې حق کې نه دی په کار، بلکې دسې ده تریدونه تسې اراده لري اندجې خبرې تسالو چې تسې سوال غوښتنه وکړي رسول کوم ستس د دغه رسول څه چې د محمد علی سلام دی تست در لګل سوی دی، د دې څه د سوال وکي کما سئل لك سوال چې سوی او موسی د موسی علی سلام سي من قبل او فخوا، نو تاسو خو د موسی علی سلام سره تر دې نه ولج غشتي هغه ته جنو ویلی خو تورات مجموعه در تراوړي تا ولیا زنه منم چې خپل خپل راته ونه وای اله ته دغه لته نه وکړي، نو کوم ستا یو باغ لته د خود ته راوړي هغه جنو کلم منی چې ته وسدا بانا کای چې بار ارمان چې قران شریف په یو پلا در کړي خو تورات علی او موسی علی السلام ته په یو پلا ورکی هغه دی ومني ورده ور برای ولیا موږ بوزه چې خدای په خپل راتوي چې ود از ما کتاب بیا یې بوم تلا تل بیاشت پر الله ته چې و امر دل د علی تعالی خبر ګور دی خصوصیت یو دی تعالی ورکی پر هغه سر بیره بیا کرمونی برای ولیا چې خدای خپل مخامخ وینه مرته و ګورم چې نو علی عز وجل بر هغه پرشنا او ټکه پر راوسته چې بار امر وسو نو علی یوسف خدای هغه کار دی وس دې سن دی چې قران کریم په یو پلازه ورکم نو نو بار به ته ایمان پر راوړې ته ایمان پر راوړې نه ستا کار د سره نه خړی شي دی خواته نه کیږي اصلي دغه خبره ده کما سئله لکه چې سوال کړه سوی موسی د موسی علیه السلام سي من قبل او پخوا نو سوال چا ځنې کړی خو د دې ابا او اجداد ځنې کړی و. نو نو الله عز وجل وایي ومن یتبدل الکفر ومن هرغ څوک یتبدل چې دی په بدل کې واخلي الکفر کفر بل ایمان په ایمان سر ایمان پریږدي کفر غره کوي نو ګا کې د بدلا وکړله د چا سره بدلی و سودا وکړله ومن هر هغه څوک تبدل چې دی بدلی وکړي په بدل کې واخیال کفر کفر بل ایمان په ایمان سر دی ایمان چې د وسلان دی نه کې د کفر خواته ځغلې ګا کې ایمان ستا په لاس کې ورده کې کفر چې واخست فقد ضل سواء السبيل فقط په تحقیق سره ضل دا سړی گمراه شو گمراه دغه د چلار ځنې ورک شي دا د لارې ورکم دوه قسمه دي یو دا دی لارې غلطه کړي دا چې بل څوک په تور ته ورشوري دوری د لار پر کم روان دي یا یو ډریور اشاره ورکړي چې خطا وکړي دوری ولاړې دا خو لم بیرته راګرځي یو غلطي وکړي لکه مسلمان دی پر غلطي رواني بل ورته بابا دا په دین کې ناروا دی دی راګرځي یو دا وی چې د دې د سوای سبیل سره دونه بد برارسي دونه ورکسي چې بار نه رانه پښه رسي پر یو رقم نه راګرځي راي فقط ضل دا ګمرا اسلار یو رکس ول د چا سوا السبیل دا غ برابر لایر چې سوا برابر ته وای سبیل لایر ته وای دا غ برابر مستقیم لایر څخه ډیر واوښتي دا خو ترجمه سو د آیات هغه مخ کې شین نزول سو چې درته ومه وای وس دلته سوال واردېږي چې بابا نو دا خو یو پښتنه دی وکړل سړی چې د ملاس پښتنه وکړي بار کافر کیږي چې بار ورته وای چې فقط خپل له سوا سبیل بس دې د سیمیلاری سوا وشتي یا و منه ته بدل الكفر بالایمان دې کفر په ایمان بدل کې خود نبی رسول هم سبله پښتنه نه ده کړې ولته د قران ولې په یو پلان نه درکول کیږي نو خودی به تحقیق کاوه مانا یقین به حاصله و د یقین حاصلولو لپاره خو پښتنه جایزه ده چې سړی وکړي دلته خبره دا ده چې الله عز وجل خود دې ته حواله ورکړه کما سئل موسی چې تا تحقیق ولاکه په کار دی د ناخیړوی پښتنې چې هغه د عذاب زیره اګرځي د ناخیړوی پښتنې چې اسلام راوړي نه فقط زیره ونه کوي نور مسلمانانو تشکوک او شبهات پیدا کوي نو دغه شکوک او شبهات سبب د کفر دی اعلی او لمن یتبدل الکفر بالایمان ته د پښتنه کفر دی چې کوي کدایس په خبره پوس واس په سوالم په جوابم سوال دادی چې پښتنه نو په دین کې دا کوپر دی خو نه دی پښتنه او کښته ته قرآن شریف ولې پرانه درکول کیږي دلته جواب څنګه ورکو ورسو جواب دادی چې د پښتنه د دې د پاره نه دی چې واقعي دی د نبی علی صلاتو و سلام نبوت ځان ته معلومي دی په دې رکمو د ضعیف مسلمانان چې نیو به اسلام رو وغوت شبهات پیدا کی واغه ته سوال پیدا کی چې میمنه کده خدای کلام خو خپل به ورکوې مساجد څنګه به خپل ورلره ورکی اغه خلق د لارې اړي د دې پښتنه چې د خپل پر حسد او پر بغض بنا ده په خپل پر غلطي بنا ده نو د دې پښتنه څخه اعلی تعبیر په کوپر وکي کنه دا نه معنی چې په جن کې پښتنه کوپر دی ګوري د پښتنه چې اغلزي نو براغه سړي تم درد ورولې په دې پوس چې پښتنه دی اغلزي د غرضي د غرضه ډکه ده نو الله و یو من یتبدل الکفر بالایمان کده یې سم سوال ته متوجه سی یاس هم جواب ته متوجه سی یاس چې اره پښتنه کوپر نه دی دغه پښتنه چې د برا کوپر دی چې د دې لپاره چې نور خلق د جنه واړې ده دغه د پاره د پښتنه کوي دا سوال کوي د خلاص آیت کریمه پسې د بل آیت کریمه ترالو ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا تروح البيان په خپل تفسیر کې لیکلي دي وایو فنحاس بن عازوره دا يهودي بل زید ابن قیس نومید دی دام یهودی یو چون پار نور دی دالد در رسول علیه صلی اللہ علیه و سلام دو صحابه کرام را روان دی یو حزیفه بن یمان نومیج دا بل عمار بن یاسر نومیج دا دوار مشهور صحابه کرام دی دی برا سرمخص سرمخص ولی خود یهود خو کار ماول اغلزی دا لکه مچ بر کار نلر یو نجس چنجی پر یو غاشا بانی اچی برا ورطوه بل کیش کی بولا کوم در باندې پیرزو کیږي د خپل دا باو د اجداد د جن مو پریا شاو ولر از دغه سره دی نو دا وای کړ د پرجی مو ایمان را وړی دی وم کیش کی مبرته تو بخښلې وای خدای برته په دغه خپل یهودیت مشرف کړی وای دا وس سی سیکس وتم لا وترل نو قرار راسی برته خپل په جن باندې ځان مشرف کی په مش څه سی وی چې نن بده ایمان لري تی سن وزغه دا درخواست یو لره ورک نو حضرت عمار رضی الله تعالی عنه بره دغه پښتنه ځنی وکړل د دې په پښتنه کې دا خبره مرسه وکړ بره شکه پر حق وای په احد کې شکست وې خو دې احد در قصې ورسته وده په احد کې مسلمانان تقریبا درایو اصل ورایو نه پر شیدان سول بره نو دې چې پر حق وای الته څنګه شکست خوړې څه کوشتاره په وشتي څه مړو هم ځکه په وینو په ولاړل علم تعالی پر حق نه دی بس دا وای کړی نو حضرت عمر چې دې دا خبره ورته وکړه برای پشتنه وکړه د دوی څخه د پنحاس بن عازورات برای ول ښه دا وعده چې سړی ماته کړي په دا یهودیت په دین کې څنګه د وعده ماتېدل بهر ول د وعده ماتېدل خو چې دی ډېر غلط کار دی د انسان اصلیت ته منځه باسي دا درن زمانی انسانان چې وایي کوم اصل کې خو وعده یې وعده نه چې نن یې وعده درکړه سبا پور در کوم کال بعد یې نه سي ځنی اخیستی خدا کوم اصل څه ولې چې نه د انسانیت کې نهسته برای ور نو دغه د وعده خلاف په یهودیت کې هم خورا بد کار دی برای ور نو اوس ما د نبی علیه السلام سره داسې وعده او پیمان کړی دی ما ویل چې زه ژوندی یم تر هغه وخت پورې به زه پر تا کلمه وایم ولاکه در څه واړم زه اوس وعده نهسم ماتولی ورور ما دا کول کړی دی حضرت عمر صاحب دا جواب ورکړي برای ته نو د دې وتلی د شی وتلی ستا کار یې در کړی دی برای حضرت حذیفه ته مخ برای شو ته څه وایه دی خو هغه دی پرام د پښتنو پر چم پر هغه خره سپور دی معنی د خپلې خبرې نه تاکیږي او څوک چې خبره باندې ګوي که سپور دی نه تاکیږي د خپل مرکب څه د یغ دی اسلام نه اوړي نو نه ځنې تاکیږي حذیفه چې ولته څه پکې کی وای حذیفه برای ورته ورځ ما غیم واوره ول څنګه برای رغضیت بالله ربا فرب فعلا عز وجل ازوی رب والی قانیم بل رب ولا که ومنم دا یاو و بمحمد نبیا فمحمد علیه السلام ازوی نبی قانیم چه دا اخیر زمانی نبی دی بل نبی نست او پا والا چه نبی دی پر دیم داغ ایمان دی و بالاسلام دینا اسلام دین دی دا جنم ولا که بسواره و بالقرآن اماما قرآن کریم زما امام دی زما رهنما دی زما رهبر دی دا قرآن چه سویل اغبا کوم و بالکعبة قبلة کعبابا من قبلی فكعبي وخاتب بزل منسك ومنو وبالمؤمنين اخوانا او مؤمنان مقرد ورونا دي باس نورونا زنا غوارا مالا كسبسي لك قوم دي بسي لك غزوان ستيسي وكوم فرستيو كسيسي رو لارا دي بس لازم ورونا دي مؤمنان زما دا جن وارد تاما يا وخت ما ردي دوارا رالا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ته چې دلته د ظالمان په مخه رااله ډاله سره برابر کړی و هغه مشران یې هغه شبغړان دي هغه زید ابن قیس ابن حاس ابن عزورا و ریاض را چه با حضرت عمار که داغ را کن و علما که داغ و المجد داغ سی جواب بر لاروار کی رسول علیه سلات و سلام بر اصابتما خیرا و افلحتما و لیار خیرتما زان رسولی دی او کامیابی محاصله کرده دا خبره چې وس ودا اوس آیات زی در تر وایم الا پاک د آیات نازل کی د جې د پاره چې د دی هغه حسد الله او ښکارا کی چاله وي جن ته مون غواړي خبردار فقط د ایمان نه در باندې پیرزو کی يهودي دوغه نه خبيس توخم دی دوغه نه خبيس ذات دی هغه د دنیا نعمتونه خنه در باندې پیرزو کی چې نه پیرزو کی وس د ایمان چې د ورته بابا خو زب زنا نه کوم سیر زب شراب نه چم زنا ته پر ما چیرې ته ولي پر لاس وځي یا دی وای کیم کا وزنه دی چې دا اوس ګرد دا اواز شروع کړی دا څه د پاره شروع کړی هم مسلمانانو باندې اخته دي خورتو اچ بابا ته زنه وی کوي خوای کا وای شراب شې چې شې شز لې سره بس لې سره بس و ام زنه کوم زما غې په تا ولې غې میر یا پر دې دا غې میر وای کې ولې نک الا دا حسد دا څه ښکار کوي نو اوس کې دای سپایت بر شپ ویږي ود ود معنا محبت لري خوش لري كثير دير من اهل الكتاب دجا اهل كتاب دخل قدسخه ګوره کثیر آیات پر لګر د نه کړ یاد ویل په دې کې څه کسان بار مؤمنان سو واقعي ایمان یې راوړي نو د دې اکثره ډله چې ده من اهل کتاب ده چې خویندانو څه د کتاب اهل کتاب چې ذکر سي يهود او نصارا یې مراد دلته يهود په جزای کې دي نو کوم خبره خوشي لو يردونكم لو په معنا د اند یعنی اند خبره خوشي يردون چې دی بیرته راوګرځي کوم تاسو من بعد ایمانکم رستر ایمان ستاسی څنګه مور او ورځی کفارن کافران دا دغه خوشه د چتر ایمان رست دی برته کوپر ترا و دی ته ولې د کوپر و وته دا زما کړی دی ولې ما ته کړی ستر بار دی ته باید د کوپر په کړی کې بند وي تر کې د اړې وز مسلمان کېږي دغه خوشه د چتر اسلام رست دی برته را ورځی او کوپر ته جرا و اشن نو وځي چی شه ده تاوان می ورسول دی ګور یدا الله عز وجل حکمت حسد من عند انفسهم حسد د جاته د بخز د حساد د حسادت من عند انفسهم د نيز د دي د زانو د حسد بیا د قسمه دي یو داس دي چې دا ستا کار نو کوي غلط دي حقانيت نه معلوميږي نو زه ته نور پرېږدم بر حسد در سره واخلم بر هم بیل کی دخل کو پر چا من جوال ته سر دی ولی دي اس معقول خبر نه لري وعده ز کوم نو بر بدر سکیش دا یو قسم حسد دي بل حسد دا دي چې هغه خارجي دلیل نه ای لازم ما بدر سکیش الا و دې نه دي چې د دې مؤمنانو ثبات کیږي په اسلام کې واقعي شبهات شته در نبی علیه السلام په نبوت کې واقعي شبهات شته، یا د مثال په طور د قرآن په حقانیت کې واقعي شبهات شته. به مبهه نشته، فقط د زړه څخه حسد راپورته دي، بس شی نه یې اگر سره په مزمز ماتې پوهېږي. ارمان چې هغه حسد وای چې واقعي دلته سوالونه موجود وای پر اسلام باندې، واقعي سوال هیڅ لا نشته. نو چې هیڅ نشته، پر چیش حسد کوي؟ فقط منعین جان پوسی هم د ځانه ملته جوړه کړې، دګه سره بدر څه کېږي. لکه یو څوک چاته وایي بره وایي ګر سره مې به ولې زاک درته کوي، ګر سره بازي نه کېږي داره کوي. نو الله پاک وایي دې خوښوي ډېر د اهلي کتابو لو یربدونه، یعنی دا خبره چې دوی را وګرځي رد، دا ته وایي چې څوک روان بره ورته راجه کوي، بېرته پر دې خوا را وشړ. لو یربدون دا چې دوی را وګرځي کوم تاسې من بعد ایمانکم، وروسته تر ایمان ستاسې کفارم کافران مو را وګرځي، بېرته کافر درڅه جوړ کړي. ولی حسد نجات ده، حسد حسدم دی کوي من عند انفسهم، د نيزه د خپل ځان د ځان د خپل د زړه څخه حسد راپورته دي. که په قران کریم کې شبهات شته، که د پیغمبر په نبوت کې شبهات شته، هغه نشته. او دا هم کوي څه وخت؟ من بعد ما تبین لهم الحق، من بعد ما ورسته تر هغه تبین چې ښکاره شو لهم دي در الحق، حق حق مرته ښکاره دی چې والله دا قران د خدای کلام دی، والله دا نبی اخر زمان ویل په تورات کې به ګړی په ګړی ویل دا نقش. نو دلته شبهه د کومې خوا ده؟ الله حق ورته څرګند دی، مونږ دې تعبیر ته کافر کوي. شه نو د دې چې الله پاک دا بیان ام مؤمن ته وکي چې دا دغه رقم اخلاص انسان دی چې حق ورته ښکاره دی چې ته نبی قرآن حق دی، او دی مؤمنان بیرته غواړي چې کافران کوي. نو خو د مؤمن زړه باره د جوشه ډکېږي، برای چې پر غورځېدل وي دا اوس را پکښې کې مرشد دی وایي. مګر الله څه وایي؟ فاعفو واصفحوا، فاعفو تسع عفو ورته وکړي، پام چې مور حمله نه کوي. واصفحوا او تسع صفحه وکړي، صفحه دا ده چې سړی د یو چا څه مخ دغه سواړي څنه ورته وایي. عفو خو دا ده چې معنا د هغه د ده د عمل جزا نه کوي، ور شکر ونه غورځه. او خوله چې دي ورلایي چې بره ورته چې ځغله پلانه یې وهغه وهغه، دا خو بیا د خولې جنجال له علاوه هغه مور سره کوه، بس دا دواړه مه کوه. فعفو تس وس عفو کې عفو څه معنا؟ دا نه معنا چې ځینې راځي سه د عفو د صبح، دا نه معنا ده. زموږ خلک وسه عفو صفح په دغه ترجمه کې چې معنا هغه کې زنا کې کلي واتات کې کار څه کوي وم ته کار مو بدر معنا خوشه کې گزاره ور سره وکي، علاوه جنگ مو ور سره کوي په زړه کې بد و بولو. فعفو تسع عفو وکي، جنگ مکوي. وس وصفحو او تاسو صفح وروي ګردانی وکي، په خله هم څه مورته وایست تر څه وخت ګرد عمر، ګرد عمر نه دی ګوري علاوه پای ټاکي. حتا یاتی الله بامری، حتى تر اغه وخت امور تواس ياتي يچرا تقي الله الافا بامره، فخبر امر في سلا لا يلت في سلا را روانه ده تر اغه وخت پوری دار من اچ کافر ته بغیر سره رغ نه کي بالا به مش گرد گاٹ سره گرزو جنگ مم تر منز نه گرد عمر بس سوله سوله سوله سوله نه ده علاوه تو سعف وك صفح وك ولي خو مؤمن کمزوري دي قوت نه دي پیدا کړي. علاوه حتى ياتي الله بامره، دا دغه یاتی الله به امر هیک الا فاک مؤمن ته وزل ولا چې په سلاد روانه ده، د سپی سلاد چې تاسو په خونکس چې تاسو په خونکس هغه په سلاد دغه چې په ولا بلا چې در کېغه خېجه ولا یا جزیه و منیا یا برایس ته خبره فرصه په اسلام کې دا حکم نه راله بارل چې اسلام منیا ک قتل او که جزیاره که امرایی بدلته او سیجه امرایی که اوم دی، یا به جزیاره که ده کاله با پرتابه نی تکس او علای دوغن نوغن پیسه و پی اسلامی حکومت کی جمع که نو بدلته ده کرایه جوند که پا با سرای با دی خپلیه، مگر ما ده با تکس را که خپل ده که کریه. وس به یز یمور پر مسلمانانو ټیک سنا والا کړي سر چ پاس وخبر د یاتی الله به امره خبره ته دسه متوجه است. عفو صفحه تر څو وخت د علاوه چې ما د جهاد امر راځي چې مړی کی یا جزیه ځنی واخلي یا امرایان کی تر هغه امر پورې منتظر و اوسېږي. مؤمنان چې په دې پوس چې شالا په کوي تر هغه وخت پورې ژغ مورته کو تر څو چې د پیسه راځي تز مړ حالته وګوره. خدای که په ګرد پلاس کورې و تور نه لرو، په شل کوره باندې یو غشی ولینده نه لرو، د درو ورځو پر له پسې ډوډۍ نه لرو. دا به اوس څنګه امر چې الله پاک راولي دا څنګه کیږي چې د سره الله امر وکړي چې جهاد ورسره وکونه سمړه که په چی شه مړ کړم؟ ته د دې اسلحو ته وګوره، د دې دنیا ته وګوره، جواب څنګه ورکړي؟ ان الله على كل شيء قدير، ان الله بشک الله عز وجل على كل شيء پر هر شی باندې قدیر قدرت والا دی. تا ته ولې زړه دی لږ دی؟ الله یې زه قدرت والا ام ته مازی چې ما امر پاګړی درته وکړ ته پر ور پاواس من حيث لا يحتسب، خدای چې هغه اسباب برابر سي چې دا وسته سي ورته ګورې چې د نړۍ چادر هغه طاقت ځانته بلی. خبر پوس دا یو نه دوا ی پلا ی غبل وو وسه بد داد معنا ی روس ی امریکا په چا پر ګوند وکړ پر هغه چا باندې چې دغه سره تیاره چاړه ولا کور سره ډوډۍ زیره راسته و خیر روسیه ده علاوه ان الله علی کل شیء قدیر تاته دا خبره در نه ولی مال میږي چې ته وس راغ مور ته کوه ته ودی بیا زه امر درته کوم الله پاک چې ماته امر وکړ نو زه به څه وکړم په تش لاس نو چیش کیږي وایي خالي لاسه ته مې دښمن یې الله وایي خالي لاس څه پسې ایله که ته زما قدرت ته بیا وګوره بیا بیرته ته خپله ورته اریان چې د کومې خاص به داشي ان الله بے شک الله پاک علی کل شیء پر هر شی باندې قدیر قدرت والا دی دا نو تا ته ولی لري مال میږي چې زه به په خالي لاس پر دښمن غالب کېږم لاس به دې ډک سي جیب به دې ډک سي ګرد به پیدا شي نو تر دې ځای پورې هغه شیانو نو ظلم ته سی واورې دی چې دوی دا دعوت ورکوي وجه مؤمنانو ته او علی عز وجل دا جواب ورلره ورکوي چې د دوی دعوت دا غلط دی تیس کامیاب یاست دا فقط حسد دی د خپل جنه اړینو دا حسد تر بدی پوری چې دی زب تست په تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه او روایت نقل کړی دی دا حسد څخه چې دی ګوري د دې د پاره هم د ودرې ځای نور چیر شو چې بغیان ذکر شوی او حسدان ذکر شوی چې دا د یهودو کار دی حسد سړی د چا سره نکی د حضرت انس رضی الله عنه روایت دی د یو ایمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ورځ ناست بر نبی علیه السلام وروسته دغه شلیه د خواڅخه یو سړی را پورته کیږي او هغه سړی اهلی جنت والا دی د جنت خاوند وي هنوګر د ګور ګودا دی یو سړی انصاری انصاری چې د مدینه اصلي باشنده دی مؤمن دی او داسې تازه کړی دی بس دره د اوبو څخه دا رقم پاکی را روان دی او نه سړی باندې دی کالی بار لاندې را روان دی نو چیر سولاړی دی مسجد تراخ دا یو ورځ سول بل ورځ بیا دغه سناست رسول الله علیه السلام د دا خاص خیر سړی راځي که څوک غواړي چې جنتی وویني بس دا د اهل جنت څخه دی ورته وګوري وایي دی وایي چې موږ ورته وکتل بیا هغه سړی دی بیا هغه رقم دی او داسې تازه کړی دی د لمانځه ټایم دی مسجد ته را روان دی بیا په ژره باندې اخته دی دا رقم دریمه ورځ بیا دغه رقم مکرر موږ ناست پیغمبر علیه السلام بیا ول دغه خاص یو سړی راځي او دا سړی چې دی که څوک غواړي چې جنتی وي بس دا سړی دی ورته وګوري دغه د جنت دی الله تعالی دې ته جنت ورکړي دا د پیغمبر علیه السلام په د اصحابو کې د جنت زیرې ډیرو تور کول سی او دغه عشره مبشره مشهوره دی ما نور هم دا رقم دی پکښې کېسته دی وایي نو چې دا رقم سو بر موږ په منځ کې ویل چې دغه سړی چې دی دغه باید معلومات وشي چې کوم کار چې دی پټ کوي او خصوصي چې د جنت زیری پر دې ځای باندې نبی علیه السلام دی نه خبرې موږ ته وایي چې دی جنتی دی راسي دغه سر باید لڅ بره به موږ مغه کار کو موږ به مالا او تعالی جنت ته بوزي نو په دې د دې لپاره حضرت عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه بل صحابي دی هغه وګمار زیار دا کار ته کولای شي بل ورځ چې دا سړی روان شو د مسجد ته څه دی په پیسې دی سلام یې ورواچو روغباړې ورسره وکړي برل زه چې یم په کور کې چې دی د بابا سره یم بس یو څه بهڼو درون دی نو چې ورسم بس خوند نه سره کوو چې سره کښېنو ولاکه اوس نو زه چیرې ولاړ سم پخوا خود غونه که در وسایل نه برابر رکش وسته شپ چیر زایونه ډیر دی ته ماز د کور خو بعد سه خلق لاسونه درته شوې بابا یې وایز ما سره زه ما په پالټی کې بولای ما په پالټی کې وسو لاسونه شوې برا دور تو ول چې بابا سره باندې درون دی الته مور سره شپانه سم چیر ولای کسته سکرما بوزه و روډی کې جره اخره خوشته شاشه خو بچیر ک هغه ورته ول چې بالکل راځه سره بلارس کورته بوتی ما شامې ډوډۍ ورکړه ولر هغه دی مخصن سود منظم وسو اې به داس ولا د په خپل ځای کې څارو دی د حضرت عبد الله ابن عمرو ابن العاص په لبس ګوري چې د ورځې خو دی خو په ګرځ بازار ته برا وځي په خپل کېتی کې یو کا خو به کې چې ما شام دی چشکی سړی قرار آرام بده دی بده دی د سر د شپې دوه وخت سره کښې نست خپل او داسه تازه کی برته په مسجد کې نه به ور روان شي راهلې منځه وکړي ا دې خونو خو به دی د مور پلان ته د بلش په بیا په پښې دی برای زو خونه د بابا سره شپه نسم کړه وای درځه غبی ای بوتی دوری بیا ما شام و نزا و روڑی چه دا وقت ما حضره و غیه پیش کرل ما شام بیا دا غسی پا زایی که دی پا چوتا چارو دیش پا اگه بیاش پا دا غیه کیره کرل مگر یو شی په دغه شپو کې د ولې دی چې ارګړې به پر اړه اوښتي لا اله الا الله یا اشهد ان لا اله الا الله یو ذکر به دکاوه یا ولا حول ولا قوه دا لا ذکر یې کاوه دوه مشپاتې رسول درے مشفا بیا دا غرقم سور سره ولاړ ته تهجد چا دی پزین کی فکر کاوه چې دالک چې ګرد شپه به ولاړ تهجدونه بکی هغه کیسه نه و بس ادم مخصل مز په جماعت د سهار مز په جماعت باندې اذکار د الله پاک کول چې خو به یو خپل خاطه اوشتي ادریش پچ پراس ولې بره ورشنه زما د پلار سره خو ونه کده چې ډیره بد وچتې سره راسم سی دی خبره به تر منځ راغلی مګر د سخنونه دي چې کور کې شپې نو سره چیرونه زکه پلار ازاره ومه سما مطلب اصلي بل اگر دا و چی رسول علیہ السلام ستاپ بارے کی درے ورز پر لپسی و ویل ول دجه خاص و سی وسڑی راضی دا بد جنت خاون جگہ بتے و چرا بل نو مش فکر سره و کی چتے خصوصی عمل معلوم دار لری چ ستاپ بارے کی پیغمبر علیہ السلام دا فرمایلی کی نو هغه عمل ماده ته دسی علی دا چیز مش سما سی وا کار دی هغه دغه کار مشم کو په مشکلات سوک سوک تشبیه ته جدوم کی پورته کیج نو ستاس دسی نه ولا د شی مش ونه لیدی هغه بس نه ولا د شی ز ما سره نسته بس دا خبره ده په دا قانی شبه کنه شبه دا می عمل دی دا ختم ته زیر را کی چې دا الله پاک رسول ما په بار کی دا ویل دی یو ز زین را روان سولم بره بیر تر راځ کړ بره ول ته دل تر اسه ته ګوره یو شی چې هغه زما په زین کې وو وس می زین تر اغلی هغه دا دی ز پر ټول مؤمنانو کې د اچا سره حسد نه لره زما خصوصیت دا غته خزمات تر برونه دي ک نور مسلمانان دي کبل دي کبل دي د اچا په بارک ز حسد نه لرم حسد ولې ته وای چې د یو چا ش نعمت بروام الله پاک ته ځنی وخت یا الله ش زیور کړی یا الله تعالی ش کور چاته ور کړی یا یې ش زندگی ور کړی یا د ته ش ځواني ور لره ور کړی یا یې ش علم ور کړی سما په زین کې دا نه راګرځي چې الله پاک دغه دغه کیش چیز ما وای یی به غیبته ده غیبته ده چې الله پاک لکه دای چلری ما چې امره دا جلاد دا جائز دا حسن کر دی پجن کی حسد دا دی چاد دغه ما تراک کدا اس په مزمن پوسه د دس واخت ما تراک نه خدای م پلیس کای زن بر په علم منور کای یا دنیا دار کای یا شایسته کای یا زی والا کای یو دا دی چې د پر کم ما تراک هغه خو جلا مساله برل ز دغه یو صفات لرم دول ها سیدی دا د ش صفات و نو حسد چې دی دا سی بد دی چې انسان یې پریږدي قدم پر کښېږ دی حسد د جنت مستحق ګرځي پیغمبر زیر ورکی که اهل جنت والا غواړي داغه او که چې ویکی لکه يهود در دنیا یې کافر کړي پر بل لا اسلام نه پیرزل کیش بل مسلمان دی ورته جوړېدل دی برابر راسي برته کافر سه الله هو الحسد من عند انفسهم د ځان د طرف سه حسد جوړ کړی دی په مؤمنانو په سي دي چې راسه کافر سه که دا په خبره تیس په یدلی اسو شي شو چې دا خبره وسو چې الله عز وجل مؤمنانو ته وای چې و دې يهود ته نور ژغت سي اوس مکوي او صفحه وکي صفحه دا معنا مخزنی وګرځي زبان درازي مو ورته چې په خله اوس ورته وای و امر ته منتظر س امر راځي چې ستاز له غواړي هغه سي ورته په خونه کم هغه سي کوشتار به په وځي مګر و صبر وک نو تر هغه وخت چې شکو واقيموا الصلاه واقيموا الله يتسبر پاکوي اس ولات المنز وس منزوته زور ورکي وروس پر د جهاد امر ندی سوی منزونه کو اقامت کو ګور او اقیمو یو و واقیمو برپا کو اسوالات المنز معنا شرایط ارکان او دغه صد وخت پابندی او دوام تا ګرد کو و اتو زکات او زکات ور کی پر هغه چا باندې چې پر هغه نو زکات واجب دی زکات مستحق هغه نه صاحب به جلا دی زکات په بحث کې راځي چې دوغه نه حساب څوک ولري کار پر کی زکات پر لازم دی او زکات کوي نو یو څوک به په ځین کې دا وایي چې زکات چې جهاد نه یې ورسره دا مال منځونه کړي دا ما زکاتونه ورکړي د کافر بربریت یې را باندې نو دا به څه ثواب ما ته راکړي که دایس به خبره پوسوي چې جهاد را باندې فرض په هغه وخت کې به خود سید لمونځ به کوم زکات ورکوم جهاد به کوم بره به نو جوړه یو نو بګر د دین مکمل ش ثواب به لري نو چې جهاد نه کوم نو دا یوازې لمونځ دا یوازې زکات مه لاس نیسي رب العزت اعلان کوي وما تقدموا وما ارغ شيء تقدموا تشي ولي در مخ لانفسكم دخبل زان ود فار چاغن چشي من خير خير ي د خير كار دي د خير كار دا من يا سبحان الله يو لا اله الا الله يا يو چاته ور پور كول يا د لار سخ يو زررنا ك شيء لري كول يا المن يا زكات ور من خيرين و تا طالبان تیس بجے پو یری من گئے گئے د استغراق د فار راسی منا یو خیر د خیرو ار خیر چ د خیرو دی لور تعمیم وکنو و ما ار غشی تقدم وچ تس مخ کی ولی ری ان پوش کوم د خپل زانو د فار اخرت ته ولی ری من خیرین چ اغنو د خیر د قسمت سخی د من خیرین بیان د و ما تقدمو دی د سنی چ تش کنزلو بد اعمال اخرت ته لجه بر و ما ته خدای ثواب را کی چ د خیر د قسمت سخی تجدوه عند الله تجدو تسب پیدا کی هو اغش یعنی تجدو ثواب هو د تجدو د هو تر من ثواب سره کشیر ده دغه ثواب به تسب پیدا کی عند الله پنیز الله الا ثوابون در لره در کی ته دا ما چې اغه جهاد وسنه دی پر څو نه د نور مو څنګه ټکی ور ما باندې کاپیر دی اغه صبر بریا تر باندې کی علاوه دا ار کلج دی کبیر دی چې مزل یې ال تجم کیج دا ګرد به د الله په وړاندې پیدا کی ان الله بما تعملون بصير کتان وزچ دا دون عملون کوم زما عمر خو چدی شپت اویا کال پلوی والی کی تیر سوی دی پنزر از کال خود کشنی والی دی د شپتو کال زما سبحان الله یوسوک جمع کولیش زما لا اله الا الله یوسوک جمع کولیش څو کروڑ بیدا زما ش اعمال نیک اعمال لغ په پنیت چې یو ډبر می د لا استکری جته د چاپ هم کیش چې د ډبر د لا استکری په دغه نه کې استکری چې یا لوی یا چې نه پښه کې گزار نسی یا د یو چا موټر پرونه خېجه ټایر به اوپر دی چا انداره به ماته کې زما نت خدا او د می استکری دا کښنی پښه کارون جته د چاپ هم کیږي ان الله الله وای به شک الله به ما پر هر هغه څه تعملون چې تاسو عمل کوي بصیرون لدم کیږي الله عزه بسری مستای و زره اردن کدر عمل الله ولا ک پټ راڅ کیسی نو دا ذخیره یقینی د چل د جمع کیږي ذخیره ذخیره ده لمنس کوي زکات ور کوي او هر چی چې د خیر دی الله ور لجی ذخیره به یې مولانا رحم رحمه الله هغه بیا په بیتو کې دا سی وای هغه خو نو هم عارف بالله دی هغه وای الله خو وعده را کړی د ذخیره مگر ارمان ک ذخیره مژکان نه وکړي خبر پوس واس ذخیره خو ګارانټی ده چې الله را کړی ده موږ خو ذخیره ده موږک وکړي موږک چې کتاب په خونه کې غنم اچولي چې ورسې پر نیمایي ولاړ په بعدان دې غنم سس ولا ورخ چې وګوره د موږک سره دې کشې یې ځینې ده یې موږکان ځینې ګرځوي موږکان دغه حسد دی دغه بغض دی خدای حسنات یې بیرته خوري نو موږ به موږکان ځینې ګرځو بیا دا ګارانټی ده چې څه چې مسیوي دي دا بخي ډیر دي د الله په وړاندې هلته مشتبه اجر الله راکي او الله عز وجل دې وکړي الله راکي الله تعالی دې زموږ نیک اعمال ټول قبول وګرځي الله دې دغه ناس زموږ تسبه اعمال کړي سم واخر دعوانا الحمد لله.